Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 11 listopada, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. A w nim obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości i prezydenckie odznaczenia, największa liczba zakażeń i zgonów w czwartej fali pandemii i ostatnie negocjacje na szczycie klimatycznym w Glasgow. Polacy świętują 103. rocznicę odzyskania niepodległości. W Krakowie trwają obchody zorganizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Podczas spotkania w hali Towarzystwa Gimnastycznego Sokół prezes Jarosław Kaczyński mówił do zgromadzonych, że trzeba uczynić wszystko, żeby zbudować w tak zwanej klasie politycznej jak najszerszą jedność. Dzisiaj wydaje się to zupełnie niemożliwe, ale trzeba się starać, dodał wicepremier. Prezes PiS zaznaczył, że 103 lata temu potrafiono odłożyć na bok poważne konflikty, by realizować idee niepodległościowe. Jak podkreślił Jarosław Kaczyński, zasługą Józefa Piłsudskiego było rozwinięcie koncepcji powstańczej, która w XIX wieku nie przyniosła efektów. Kolejne powstania, te większe i te mniejsze, które przegrywały, które niosły polskość, umacniały polskość, mimo że niekiedy uważano zaraz po nich, w pierwszych latach, często przez wiele lat po nich, że przyniosły właśnie upadek, klęskę, choćby tak się działo po powstaniu styczniowym. Ale były to próby odzyskania niepodległości i były to wstrząsy, które tą niepodległość, tą sprawę niepodległości przypominały. Przed spotkaniem władzy PiSu ministrowie i parlamentarzyści wzięli udział w mszy na Wawelu. Wiceminister nauki Włodzimierz Bernacki mówi, że Kraków i Wawel to ważne miejsca dla partii rządzącej. Tu jest to miejsce szczególne dla prawicy grup marszałka Piłsudskiego, ale to jest to miejsce, w którym spoczywa również Lech Kaczyński. A w sumie w krakowskich obchodach bierze udział około 300 polityków Prawa i Sprawiedliwości. Prezydenckie odznaczenia w Narodowe Święto Niepodległości otrzymało je 17 osób. Wykładowcy, lekarze, duchowni, publicyści, artyści czy działacze polonijni. Orderami Orła Białego odznaczeni zostali poeta Leszek Długosz, działaczka opozycji w czasach PRL-u i publicystka Joanna Duda-Gwiazda, kapelan Solidarności ksiądz Stanisław Małkowski oraz poeta, pisarz i opozycjonista Jan Polkowski. Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że odznaczenie reprezentują pełen przekrój działalności dla Polski. Od działalności duchowej poprzez obronę podstawowych wartości praw człowieka, walkę o wolność poprzez budowanie zrębów ważnych instytucji odrodzonego państwa polskiego, mówił prezydent. Dziękował odznaczonym za ich działalność. Za to, że potrafiliście trwać przy swojej postawie, przy swoich wartościach wtedy, kiedy inni już dawno się od was zdążyli odwrócić. W imieniu odznaczonych głos zabrał Leszek Długosz. Jeżeli coś naszym staraniem dołożyliśmy dobrego z tego oto momentu historycznego, to dla nas radość, zobowiązanie i zadanie. Prezydent uhonorował także między innymi reżysera Sylwestra Chęcińskiego, aktorkę i założycielkę Fundacji AKOGO Ewę Błaszczyk-Janczarską, dziennikarza i pisarza Czesława Ryszkę, biskupa Michała Janochę i dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artura Szklenera. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ponad 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej w czwartej fali pandemii. Najwięcej jest też zgonów, zmarły 274 osoby. Prawie 500 zakażonych trafiło ostatniej doby do szpitali. W sumie na oddziałach covidowych leży ponad 12 tysięcy pacjentów z COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przekroczyliśmy barierę 1000 zajętych respiratorów. W tej chwili już tych urządzeń, które pomagają dychać osobom zakażonym koronawirusem, jest zajętych 1006, to jest 55 więcej niż w poprzedniej doby. W tej chwili w szpitalach przygotowanych jest prawie 18 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest ponad 20 milionów Polaków. Szczyt klimatyczny w Glasgow na ostatniej prostej. Jego szef Alok Sharma mówi, że nie ma jeszcze sukcesu, ale podkreśla, że są postępy. Przedstawiciele prawie 200 państw próbują uzgodnić plan redukcji emisji szkodliwych gazów do atmosfery, by zapobiec globalnemu ociepleniu. Alok Sharma apeluje do delegatów i przywódców, by w ostatnich dniach konferencji przyjęli kompromisową postawę. The world is watching us. Świat na nas patrzy, liczy, że razem będziemy pracować w celu osiągnięcia konsensusu. Wiemy, że nie możemy zawieść. Wczoraj wieczorem optymizm ekspertów zwiększył się po tym, jak wspólne zaskakujące oświadczenie wydały Waszyngton i Pekin. Mimo napiętych stosunków Amerykanie i Chińczycy zadeklarowali, że walka z ociepleniem to wspólny cel i że będą na tym polu zacieśniać współpracę. Szczyt klimatyczny ma się zakończyć jutro, ale nieoficjalnie delegaci nie wykluczają, że rozmowy się przedłużą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju sporo chmur, ale będą też większe przejaśnienia i rozpogodzenia, głównie na południu i krańcach północnych. Rano liczne mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Termometry pokażą jutro 6 stopni na wschodzie, 8 w centrum, do 11 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, mam kota. Znaczy, chcę powiedzieć, że mamy kota. I dlatego zapraszamy Państwa na wyjątkowy wieczór. 14 listopada o godzinie 20 na scenie teatralnej Trójki spektakl na żywo w reżyserii Romana Dziewońskiego pod tytułem Mamy kota na punkcie Osieckiej. Złożą się na nie wiersze, teksty piosenek i fragmenty prozy w wykonaniu znakomitych artystów Ewy Błaszczyk, Kamili Klimczak, Barbary Kraftówny, Piotra Frączewskiego i Artura Żmijewskiego przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. Zapraszam na spektakl Mamy kota na punkcie Osieckiej. Ewa Błaszczyk. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na naszej stronie i Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. A wcześniej przypomnimy Państwu koncert opracowany i poprowadzony przez Agnieszkę Osiecką, Kobiety mojego życia. Początek o 19:00. Jestem odpowiedzialna za każdą krztę melancholii, smutku, co złego to ja. Do usłyszenia 14 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty wiesz, co dziś jest? Święto. No to wiadomo, ale do tego jest jeszcze festiwal zakupów na mediaexpert.pl, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Do czwartku do północy festiwal zakupów na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, pralki i lodówki w super niskich cenach. A już w piątek zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy i zapraszamy do archiwum Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. W świąteczny wieczór proponujemy słuchowisko, którego premiera odbyła się na naszej scenie 1 września 2019 roku. No i połączyliśmy się z autorem przypominanej sztuki, z panem Jarosławem Jakubowskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim Państwu. A połączyliśmy się, ponieważ mieszka pan daleko w lasach. No, pod lasem, ale są wilki. Ale połączyliśmy się także z autorem radiowej adaptacji pańskiej sztuki, reżyserem, panem Andrzejem Mastalerzem. Dobry wieczór, pani Baszko, dobry wieczór, Jarku, dobry wieczór Państwu. Tytuł sztuki, panie Jarku? Buława. No właśnie. I sytuacja jest wyjątkowa, dodajmy, gdyż 85 lat temu Edward Rydz Śmigły otrzymał od prezydenta Ignacego Mościckiego Buławę marszałkowską, ową oznakę godności, jak się określa ten szczególny przedmiot. Tak, to jest przedmiot symboliczny, symbolizujący zwierzchnictwo nad armią, symbolizujący najwyższą pozycję w tej armii. Symbol, który Rydz Śmigły dostał krótko przed wybuchem II wojny światowej. 10 listopada 1936 roku, stąd to przypomnienie. No było to ukoronowanie kariery wojskowej. Przecież on był jednym z najwybitniejszych dowódców chociażby wojny polsko-bolszewickiej, no później wiernym, przybocznym marszałka Piłsudskiego, no i też namaszczonym przez niego do objęcia sterów armii polskiej. I ta buława jest takim przedmiotem magicznym wręcz, który miał dawać mu ten splendor marszałka, tak jak marszałek Piłsudski miał splendor. Ten splendor miał przejść teraz na Rydza Śmigłego. Co się stało później, wszyscy wiemy. Było to również jakieś brzemię dla tego człowieka. O tym chciałem również napisać. Ale jest jeszcze jedna ważna data. Otóż 2 grudnia, za niecały miesiąc, minie 80. rocznica śmierci marszałka. A to właśnie o ostatnich dniach jego życia opowiadają panowie. Teraz zwrócę się do pana Andrzeja. Pan dokonał adaptacji. Czy to jest tak, że, bo nie znam sztuki oryginalnej pana Jarosława, że wybrał pan tylko ten fragment dotyczący finału życia marszałka? Czy rzeczywiście cała sztuka jest na ten temat i pan tylko próbował dokonać skrótów? Właśnie na czym polegała adaptacja? Może zacznę od tego, że Jarek przesłał mi tę sztukę. Ja uważałem, że ona jest bardzo interesująca, ale w związku z tym, że żaden teatr nie kwapił się, żeby ją wystawić, pomyślałem sobie, że żal, żeby tak dobry dramat nie ujrzał światła dziennego, chociażby w adaptacji radiowej. I taka była moja intencja. Rzeczywiście autor skupia się, Jarek skupia się tutaj w tym opowiadaniu na powrocie w 1941 roku marszałka Rydza Śmigłego do Warszawy. Ja musiałem dokonać niezbędnych skrótów, no z wiadomych względów formatu słuchowiska radiowego. Tak to wyglądało. Czy i teraz już mogę zwrócić się ponownie do autora, do obu panów w zasadzie. Czy pan Andrzej dokonał takiej swoistej kameralizacji utworu? Prawda jest taka, że ta sztuka najprawdopodobniej nie powstałaby, gdyby nie konkurs ogłoszony przez Teatr Polski w Warszawie na stulecie odzyskania niepodległości. Konkurs dramaturgiczny właśnie na sztukę upamiętniającą stulecie niepodległości. Ta sztuka zdobyła wyróżnienie na tymże konkursie. Także pod tym względem jakby teatr przyczynił się do jej powstania. Natomiast no później rzeczywiście ani Teatr Polski, ani inny teatr nie pochwapiły się, żeby tę sztukę wystawić. Ona była pisana z myślą o scenie, o żywym teatrze. Jednak. Tak, rzeczywiście ma pani Baszko rację, ona jest kameralna, można powiedzieć radiowa, w takim sensie, że sprzyja sytuacji radiowej. Natomiast pisząc ją, myślałem o tym, że to będzie sztuka po prostu wystawiana normalnie w teatrach. Niekoniecznie na dużych scenach, ale może na małej scenie kameralnej, no bo tak jest ona napisana i tak ją sobie wymyśliłem. Stało się jak się stało. Stało się, myślę, dobrze, że po raz pierwszy została zrealizowana właśnie na scenie teatralnej Trójki. Mam nadzieję, że to też tej sztuce pomoże trafić na sceny żywego teatru. No tak, bo to autor dramatów, autor z krwi i kości, zawsze będzie tęsknił za dużym planem, no, żywym. Autor taka pliszka, tak, która swój ogon chwali. No tak, a poza tym jednak dramat radiowy jest dramatem znacznie więcej wymagającym od odbiorcy, no to wiadomo, uruchamiającym jego wyobraźnię, a z kolei żyjemy w erze obrazkowej, czyli pragniemy zobaczyć tych, którzy grają. Nawet na naszej stronie są zdjęcia twórców, zdjęcia z sesji nagraniowych w Teatrze Polskiego Radia. Już bez tego w zasadzie nie można funkcjonować. Jak nie ma obrazka, to samo radio przestaje przemawiać. Tu zwrócę się najpierw do pana Andrzeja, no bo on w tej strefie radiowej obraca się, czy przebywa dosyć dużo. Ja nie byłbym, pani Baszko, takim pesymistą. Uważam, że radio dobrze realizowane przez fachowców obroni się jakością i nawet jeżeli tych obrazków byśmy nie mieli, to i tak mielibyśmy stałych słuchaczy. To prawda, tylko wspominam o tym, że jednak radio w jakimś sensie jest coraz trudniejsze w odbiorze poprzez tę gigantyczną konkurencję strefy zarówno sieciowej, jak i telewizyjnej, filmowej, wielki ekran. Cuda cywilizacyjne się dzieją na naszych oczach, chociaż jakiegoś małego stwora pod tytułem wirus nie potrafimy stłamsić i zlikwidować. Właśnie. A też jeżeli jesteśmy już przy tych naszych problemach z ostatniego czasu, no to też sobie uświadomiliśmy, jak bardzo to radio jest nam potrzebne. Ja się zgodzę z Andrzejem, dlatego że pandemia paradoksalnie troszeczkę nam przypomniała o tym, że w życiu nie liczy się tylko ta gonitwa, ten pęd za pieniądzem, za króliczkiem, który ciągle gdzieś tam znika za horyzontem, że może warto się troszeczkę zatrzymać i skupić się po prostu na takich elementarnych sprawach, które tworzą nasze życie, a sztuka radiowa, tak jak i każda właściwie sztuka, no, potrzebuje skupienia odbiorcy, potrzebuje pewnej dyspozycji odbiorcy, który jest gotowy tę sztukę przyjąć, jest gotowy na dialog z twórcą, jest gotowy na uważne wysłuchanie twórców po to, żeby po tym wysłuchaniu coś się w nim urodziło. Urodziła się jakaś refleksja, żeby urodził się jakiś obraz, wzruszenie, nie wiem, katarzis wręcz. Tak to sobie wyobrażam. To tak na marginesie, czy w kontekście, rozmawiając o dzisiejszym słuchowisku, wróćmy do niego, jeżeli można, i do bohatera, bo na tego bohatera dramatu wybrał pan, panie Jarosławie, postać, to wszyscy wiedzą, a historycy w największym stopniu, kontrowersyjną. Oczywiście nie można porównywać tej postaci do postaci generała, ale w obu przypadkach mamy do czynienia jednak z postaciami bardzo wyrazistymi i budzącymi, no, niekończące się dyskusje. To prawda, natomiast Rydz Śmigły w moim mniemaniu jest postacią cały czas bardzo mało znaną. On pojawia się zwykle w kontekście klęski wrześniowej, ucieczki naczelnego wodza czy rządu polskiego do Rumunii. I jakby przez ten pryzmat cały czas patrzymy na Rydza Śmigłego. Przecież to był człowiek, który we wrześniu 1939 roku miał za sobą już bardzo pokaźną biografię żołnierza, ale nie tylko żołnierza, bo przecież on był również malarzem i to dość takim, no powiedzmy, udatnym malarzem. Malował portrety, autoportrety, malował pejzaże. Ale żeby jeszcze było ciekawiej, to on również był poetą. Pisał wiersze, które w moim mniemaniu no, nie trąciły jakąś grafomanią. To po prostu była na tamte czasy no, współczesna poezja. Jest to był człowiek ciekawy, bardzo ciekawy, a jednocześnie z dzisiejszego punktu widzenia w moim odczuciu wciąż za mało znany. I to mnie pchnęło do napisania tej sztuki, zajęcia się tą postacią, ale też właśnie, tak jak pani powiedziała, to, że on był taką postacią niejednoznaczną. Zwłaszcza właśnie po powrocie już do okupowanej Warszawy, no on zawisł w pewnej próżni historycznej, czasowej. Jakby chciał wrócić, chciał znowu założyć te dawne buty wodza naczelnego, podczas gdy no jakby nie zauważył, że czas pognał do przodu i zostawił go gdzieś tam właśnie w takiej próżni. On próbował jeszcze odegrać jakąkolwiek rolę historii. Walczył o to do końca tak naprawdę. No i myślę, że tą walką przypłacił po prostu zdrowie i życie. On był po Akademii Sztuk Pięknych, więc żołnierz, wódz, no ale wykształcony artysta, także... No dość rzadkie połączenie, prawda? Ale dodajmy, bo to jest bardzo ważne. Obok tej historycznej postaci głównego bohatera pojawiają się również ważni historyczni bohaterowie tamtego czasu. Pojawia się Stefan Grotrowecki, Fildorf Nil, którzy również funkcjonowali w tamtej rzeczywistości Warszawy okupacyjnej. Ja troszeczkę popuściłem wodę fantazji i kazałem mojemu bohaterowi spotkać się z nimi. Nie wiem do końca, czy rzeczywiście doszło do tych spotkań. Ze źródeł, do których dotarłem, można taki wniosek wysnuć. Aczkolwiek nie jest on w 100% potwierdzony. Natomiast to nie jest sztuka faktu, dokudrama. To jest po prostu literatura, czyli jednak domena pewnej fikcji literackiej. Natomiast podparta dość bogatym materiałem źródłowym i dość takimi poważnymi przesłankami, które ja oczywiście wziąłem na warsztat i przepuściłem przez mój aparat wyobraźni i aparat umysłu pisarskiego. Cały czas toczą się dyskusje historyków i nie tylko historyków na temat odpowiedzialności Rydza Śmigłego za klęskę wrześniową. Ja w tej sztuce również daję prawo obrony po prostu Rydzowi. Daję mu szansę wypowiedzenia swoich racji. Myślę, że te racje wybrzmiewają. One są również przekonujące. No cóż, dramat rządzi się swoimi prawami. Główny bohater musi mieć ze sobą jakąś tajemnicę, jakieś wewnętrzne złamanie, przełamanie. Jakąś niejednoznaczność, rysy, która sprawia, że my o nim żywo dyskutujemy również dzisiaj, tyle lat po jego śmierci. Ale też myślę, że sam temat tej sztuki wydaje mi się dzisiaj szczególnie, może nawet bardziej niż dwa lata wstecz, kiedy nastąpiła premiera, aktualny po prostu, bo sytuacja, w której znalazła się Polska, mówię o tym, co się dzieje na granicy wschodniej i ogólnie jakby sytuacja geopolityczna Polski, nie chcę powiedzieć, że jest jakoś tam pobudząco podobna do tej 1939, broń Boże, nie. Natomiast pewne wątki no, niestety powtarzają się, pewne sytuacje się powtarzają. No, mam na myśli chociażby to, że jednak jesteśmy jakoś cały czas tym społeczeństwem targanym przez spory, konflikty, że nie potrafimy jakby zdefiniować tego najwyższego dobra wspólnego, wokół którego wszyscy moglibyśmy się zjednoczyć. No to jest smutne, ale ta sztuka chyba też o tym opowiada. Myślę, że powinna dać do myślenia również nam dzisiaj. Tak, powiedział pan dzisiaj, czyli mówiąc o czasie teraźniejszym, ale to dosłownie dzisiaj, bo właśnie dzisiaj świętujemy ten moment historyczny, zwycięski. To jest też bardzo ważne, że nie klęskę, nie wybuch wojny i tak dalej, tylko właśnie tę gigantyczną radość. Przedstawmy więc postaci, które pojawią się. Czy pan, panie Andrzeju, reżyserem będąc, pamięta? Rolę marszałka Rydza Śmigłego zagrał Sławek Orzechowski. Rolę generałowej Agata Piotrowska, adiutanta marszałka Piotr Bajtlik, Jarek Gajewski Nila, lekarza Leon Harewicz, no i to chyba wszyscy. A ja? Czyli Andrzej Mastalerz? Rzeczywiście, tak było w ostatniej chwili. Kolega nie mógł przyjść, w związku z tym starałem się go zastąpić. Nie udając jego głosu. Nie udając jego głosu. Takie sytuacje się zdarzają na szczęście. W związku z tym, że materiał był mi bliski, to udało nam się to zrobić sprawnie i bezboleśnie. Rozstając się z panami, proponuję, byśmy króciutko przypomnieli sylwetki naszych gości. Otóż pan Andrzej Mastalerz, realizując dla nas Buławę, debiutował w tej roli na scenie teatralnej Trójki. Pytanie brzmi, czy debiutował pan w ogóle w roli reżysera Teatru Polskiego Radia, a może generalnie w swoim życiu jako reżyser? Przed realizacją Buławy ja miałem przyjemność już realizować słuchowiska dla programu Pierwszego Polskiego Radia, a też chyba już miałem za sobą debiut teatralny. Ale to rzeczywiście, jeżeli chodzi o scenę Trójki, to była moja premiera. Powiedzmy jeszcze, że pan Andrzej Mastalerz jest w jakimś sensie bohaterem 20. Festiwalu Dwa Teatry, bo został nagrodzony jako aktor zarówno za rolę w słuchowisku, jak i w spektaklu teatru telewizji. To jest rzadkie wydarzenie, panie Andrzeju. Czy pamięta pan, jakie to role zostały nagrodzone? Jeżeli chodzi o teatr telewizji, to było za rolę w spektaklu Inny Świat według Herlinga Grudzińskiego w reżyserii Igora Gorzkowskiego, a jeżeli chodzi o spektakl radiowy, no to był spektakl realizowany dla Trójki. Pacierz Nościerz w reżyserii Ani Wieczór-Bluszcz. Czyli bardzo zabawna, groteskowa rola Wojtusia, gospodarza. Tak, wymagająca dużej sprawności, do tego nie będę ukrywał. To rzeczywiście było karkołomne wyzwanie, ale no takie wyzwania lubimy. Ponieważ jak to z wyzwaniami bywa, poprzeczka zawieszana jest troszeczkę wyżej i jest przyjemność zmierzenia się z tą wysokością. A w nagrodzonym Innym Świecie, to bardzo poważny spektakl Igora Gorzkowskiego, grał pan Dimkę. Oczywiście to inny temat, ale tak jak w przypadku Buławy, to jednak historia ma to do siebie, żeby się powtarzać. W związku z tym to też, o czym Jarek powiedział wcześniej, żeby jednak przypominać o różnych rzeczach, różnych postaciach, przypominać o sytuacjach, które miały miejsce, chociażby po to, żeby się nie powtórzyły, albo żeby wyciągać z nich właściwe wnioski. Jeszcze sylwetka autora dramatu, pan Jarosław Jakubowski. No, najbardziej słynny jego dramat to wspomniany generał. No wiadomo, nie musimy rozszyfrowywać. Generał, po prostu generał. Tak, ale też słynne przedstawienie w teatrze Imka w Warszawie z rolą pana Marka Kality. Jest pan również laureatem wielu nagród. Między innymi znalazł się pan w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w tym roku. Tak więc gratulujemy. Dziękuję. I mam wrażenie, że pan również pisze wiersze. Dobre wrażenie, ponieważ ja w ogóle zacząłem od poezji i poezja stale mi towarzyszy. Niedawno całkiem ukazał się mój najnowszy tom wierszy pod tytułem Bardzo długa zima. Z poezją nie zrywam, nie mam zamiaru zerwać, wręcz przeciwnie, ostatnio jakoś do mnie wróciła. Może przez ten czas zamknięcia, izolacji przymusowej, ale niech już zostanie. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? No, chciałem przede wszystkim podziękować Andrzejowi. Andrzeju, dziękuję ci bardzo, że zechciałeś zrealizować Buławę. Mam przyjemność po mojej stronie. Mam wrażenie, że rozumiemy się wręcz bez słów, że w lot chwytasz jakby wszystkie moje intencje i również w twojej adaptacji znalazły się wszystkie najważniejsze moje myśli, akcenty, które chciałem zaznaczyć w tym tekście. Ja również, mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję współpracować nieraz. Tutaj ważna rola producenta, czyli w imieniu producenta zapraszamy obu panów do owej współpracy i bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy również. Przypominam, że naszymi gośćmi, no niestety telefonicznymi, byli panowie Andrzej Mastalerz i Jarosław Jakubowski. Czy zaczynamy, proszę panów? Zaczynamy. Zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Jarosław Jakubowski. Buława. Buława. Marszałkowska wciąż należy do mnie. Co się stało? Nie powinna pani wchodzić bez pukania. W ogóle nie powinna pani tu wchodzić. Zapomina pan, że jest moim gościem. Usłyszałam hałas. Źle sypiam. Nic dziwnego. To znaczy, chciałam powiedzieć, że wiele pan przeszedł, ale to minie. Co minie? Wypocznie pan, nabierze sił. Tylko trzeba przestać tak nieustannie myśleć. Nie wie pani, o czym pani mówi. Przepraszam, ale chcę zostać sam. Jak pan chce. Śniadanie jak zwykle. Czy na mieście dzieje się coś, o czym powinienem wiedzieć? Nic specjalnego. Ludzie chyba powoli się przyzwyczajają. Przyzwyczajają się. Oczywiście, nie można mieć o to pretensji. Zresztą jest pani zbyt dobrze wychowana, żeby powiedzieć mi prawdę. Panie marszałku. Profesorze. Przepraszam, nie mogę przywyknąć. Panie profesorze, ludzkie języki zawsze są jadowite, ale my musimy być ponad to. Wczoraj widziałem z okna dziewczynkę. Bawiła się skakanką i śpiewała, jak to szło. Marszałek Śmigły Ryc nie kazał robić nic. A Hitler nasz złoty nauczył nas roboty. Nie trzeba tego słuchać. Ludzie nie widzą całości. Zawsze tylko fragment i to ten, który im odpowiada. Jest pani bardzo miła, generałowo. Proszę się położyć. Miałem dziwny sen. Stałem nad jakąś rzeką szeroko rozlaną. Na jej drugim brzegu zobaczyłem moją żonę. Machała do mnie i coś krzyczała, ale nie mogłem dosłyszeć. Potem usłyszałem słowa, nie wiem czyje. I u końca drogi ujrzał żółty kał. Co to może znaczyć? To nic nie znaczy. Jest pan przemęczony. A teraz już spać, bo się pogniewam. Dobrze, dobrze. Dziękuję, że pani jest. Kto tu? Nie pokazujesz się, ale wiem, że tu jesteś. Stawiasz ciemności pasjans i bacznie mi się przyglądasz. Czuję na sobie twoje surowe spojrzenie. Ale to ja, a nie ty, musiałem stawić temu czoła. To ja, a nie ty, wydawałem rozkazy. Musiałem ratować, co się da. Rozumiesz, komendancie? Ratować, co się da. Musimy być ponad to, do ostatniego guzika. Boże, Boże, jeśli słowa zabijają, to jestem po wielekroć martwy, ale przecież żyję. Jeszcze noszę głowę, tę samą, którą umieszczali na portretach, przystrajali wawrzynem, wręczali buławę, a ja im prostodusznie wierzyłem, podli kłamcy. Jeszcze do mnie przyjdą, jeszcze będą mnie potrzebować. Coś się stało? Nic się nie stało. Będziemy pracować. Jest środek nocy. Noc to doskonała pora do pracy. Wkoło tylko duchy i upiory. A propos, masz jeszcze wiersz tego, jaką tam, Hemara? Wyrzuciłem. Nie żyj. Przynieś go. Nie trzeba, panie marszałku. Profesorze, wykonać. Tak jest. Zmyślny Żydek. Wie, jak fechtować słowem. Co z nim? No, o ile mi wiadomo, też uciekł. To znaczy, przedostał się do Rumunii. Potem Sikorski zrobił go kimś w rodzaju ministra propagandy. Sikorski. Uznał, że mój powrót do Warszawy jest, jak on to ujął, wysoce szkodliwy. Co za bezszczelność. Ale nie o nim chcę rozmawiać. Ten wiersz jest gorszy niż kula w łeb. Cały ten wiersz jest jak splunięcie na mundur. Masz. Czytaj. Do generała. No to już wiemy. Dalej. Do ostatniego mężczyzny. Do ostatniej kobiety. Miałeś bronić ojczyzny, miałeś bronić Warszawy, generale. Już twe kukułcze portrety w jutrzejszej jaśniały chwale. Chrypło radio od twej przyszłej sławy. Jak koguty piały ci gazety, że do ostatniej kobiety, do ostatniego mężczyzny, o spadkobierco buławy. Ale to nie ma sensu. Dalej. Opolska tragedio plew, które ziarnami łudzą. Jak łatwo powiedzieć krew, gdy chodzi o cudzą. Jak łatwo przywołać śmierć, gdy chodzi o życie. Owych mężczyzn ostatnich, owych kobiet ostatnich, którym pan dał słowo bez pokrycia. Tak, dużo wykrzykników, czytaj. O, teraz będzie najlepsze. Wicher targa rumuńską nocą. Próżno oczy i uszy zakryjesz. To upiory do okien łomocą. Generale, my polegli. Ty żyjesz? Dość. Tak. Chcieliby mnie widzieć martwego. Na czele rozbitej w proch armii wtedy zaspokoiliby swoją żądzę patosu. Ale ten patos nadaje się tylko do antykwariatu. Ja nie muszę nikomu udowadniać, że nie jestem tchórzem. Wiele razy dowiodłem tego na polu bitwy. Także wtedy, gdy wielu z tych, co na mnie dziś plują, robiło w pieluchy albo udawało, że robią wielką politykę. Nie polityką odzyskaliśmy niepodległość, ale walką, czynem zbrojnym. Ktoś, kto tego nie pojmuje. Nie pojmuję już niczego. Pozwolę sobie zauważyć, że pan też wszedł do polityki. Ale dopiero wtedy, gdy przyszedł po temu czas. Pisz. Państwo to nie jest dziecięca zabawka, którą można przehandlować w dyplomatycznych szaradach. Państwo jest najwyższym aktem woli narodu. Naród koniecznie z dużej litery. Aby państwo było silne, naród musi być jednością, jak zaciśnięta pięść. Jeśli któryś palec wyłamuje się z tej pięści, państwo natychmiast słabnie, a przeciwnicy łatwo to wykorzystają. Nie z Niemcami, nie z Sowietami przegrałem, ale z wrogiem wewnętrznym, który zasiał bakcyl zdrady w naszych szeregach. Czy to nie za mocno? A przecież odpowiedź miałeś już w Rumunii. Utknęliśmy w przeklętych Karpatach, bo takie było życzenie naszych wrogów, którzy dziś chcą mnie ukrzyżować. Ukrzyżować? Miałem do wyboru trzy drogi. Zostać z walczącymi do końca, ale wtedy naczelny wódz dostałby się do niewoli, co zamknęłoby drogę do odbudowy sił zbrojnych. Mogłem też strzelić sobie w łeb, ale to oznaczałoby przyznanie się do klęski. Wybrałem więc jedyne racjonalne wyjście w tej sytuacji. Przedostać się z ocalałymi wojskami przez Rumunię do Francji, aby stamtąd kierować dalszą walką z najeźdźcami. Z chwilą przekroczenia granicy formalnie przestał pan być naczelnym wodzem. Nie musisz mi o tym przypominać. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Nie zwalnia mnie to jednak z obowiązku dalszej walki. Chciałem tylko powiedzieć, że z prawnego i politycznego punktu widzenia pana nie ma. Jest jeszcze moralny punkt widzenia. Twierdzi się, że porzucił pan walczących jeszcze żołnierzy, co nie miało precedensu w polskiej wojskowości. Twierdzi się, mówi się, pisze się, skazuje się zaocznie. Nie ludzie, ale Bóg i historia mnie osądzą. Historię piszą zwycięzcy. A walka jeszcze się nie zakończyła. Zakończyła się na moście w Kutach. Wystarczy. Dobrze, dobrze. Porozmawiajmy lepiej o spotkaniu, które mnie czeka. Czego pan oczekuje po tej rozmowie? Że wrócę do żywych. Tropiony przez sikorszczaków i gestapo, z dobrej i nieprzymuszonej woli powróciłem do kraju, bo chcę ten czas, jaki mi pozostał, czas pewnie niedługi, wypełnić do końca jako żołnierz, a nie dekownik. Mogłem przecież wieść spokojne życie. Cieszyć się słońcem południowej Afryki, dokąd chcą mnie wysłać. Mój Boże, mógłbym tam malować, pisać, ale wróciłem tu i żądam, by traktowano mnie poważnie. Obawiam się, panie profesorze, że sytuacja zmieniła się w sposób nieodwracalny i znalazł się pan w swego rodzaju próżni. Próżni? Zapominasz, że nie jestem sam. Mam za sobą jeszcze trochę oddanych ludzi. Choćby ty. No chyba, że się mylę. Nie myli się pan co do mnie, tylko co do oceny sytuacji. Tamta Polska się skończyła i nigdy już nie wróci. Nigdy. Dziękuję za interesującą rozmowę. Czy są jakieś wieści od mojej żony? Nie. Pańska żona wyjechała do Francji już w 38. I co z tego? To wyglądało jak ewakuacja. Od mojej żony? Moją żonę proszę zostawić w spokoju. To nasze osobiste sprawy. Możesz odejść. Powinien pan się oszczędzać. Serce jest słabe. Dziękuję, doktorze, za troskę, ale nie zamierzam się oszczędzać. Nie teraz. Wybór należy do pana. Ale martwy nie zrobi pan już nic. Dla wielu od dawna jestem martwy. A jak pan sypia? A jak pan myśli? No tak, to. Trudno dziś spać spokojnie. Zapiszę panu leki, proszę brać regularnie. I proszę też unikać stresujących sytuacji. Dobry z pana człowiek. I lekarz, doktorze. Oj, oj. Wciąż pan maluje? Może sztuka jest ostatnią niewinną dziedziną w naszych czasach. Obawiam się, że i ona straciła niewinność. Ale czegoś trzeba się trzymać. Obiecuję trzymać się pańskich zaleceń. Tak. Do widzenia. Do widzenia. Do końca swoich dróg. Co z nim? Jest poważnie chory, powinien znaleźć się w szpitalu. Ale przede wszystkim nie powinien był tu przyjeżdżać. Ale to zdaje się wykracza poza pańskie kompetencje, doktorze. Czy nie rozumie pan, co mówię? Może nie dociągnąć do świąt? Powinien natychmiast zmienić otoczenie, klimat. A więc pan też. Co też? Panowie, proszę o spokój. Pan profesor ma tutaj dobrą opiekę. Jezu, w to nie wątpię, jednak zważywszy na jego stan. Zważywszy na jego stan, zrobimy wszystko, aby stworzyć mu odpowiednie warunki. Warunki do czego? Walki? Łaskawa pani, jego walka już dawno się skończyła. Teraz chodzi wyłącznie o zyskanie na czasie. Nie wątpię w pańskie dobre intencje i wiedzę medyczną, doktorze. Jednak pan profesor podjął już zasadniczą decyzję co do swojej przyszłości. Uznał, że jego miejsce jest w kraju. A zatem bierzecie państwo na siebie odpowiedzialność za to, co się stanie. Oto receptę, proszę. A cóż to za ożywiona dyskusja? Zalecam też nieco ruchu. Krótkie przechadzki dobrze panu zrobią. Postaram się wpadać regularnie. Odprowadzę pana. Dobrze, dziękuję. Ufam, że będzie pan posłusznym pacjentem. Pacjentem? Po prostu trochę gorzej się poczułem, ale to nic takiego. Pani generałowo, spodziewam się dziś ważnego gościa i łaskawie poproszę o przygotowanie stosownego poczęstunku. Proszę się o nic nie martwić. Wszystko będzie jak należy. Ma pani specjalne miejsce w mym sercu. Teraz pańskie serce jest w moich rękach. Jest pani dla nas zbyt łaskawa. Nie robię tego dla was. To dla Polski. Marto, trzymają mnie tu w zamknięciu jak psa. Godzinami gapię się w okno, na podwórze, studnie. Czasem wychodzę po ciemku, tak żeby zdążyć przed godziną policyjną. Ludzie wydają się oklapli, osowiali. To miasto zostało pokonane. Mieliśmy bronić się do ostatniego guzika, a teraz człowiek oddałby ostatni guzik za chleb i słoninę. Duszę się tu. Nie ufam nikomu. Chciałbym znowu mieć cię w swych ramionach. Czuję wstręt do siebie i do tego miejsca, ale odegram tę komedię do końca. Dobrze tu pana karmią. Pan pani generałowa to dobra gospodyni. Choć na co dzień tak nie jadam. Zbytek łaski. Na wstępie muszę zaznaczyć, że nasza rozmowa jest, nazwijmy to, nieoficjalna. Nigdy do niej nie doszło. Czy wyrażam się jasno? Od pewnego czasu jestem człowiekiem nieoficjalnym. Druga rzecz. Ogromna część, jeśli nie całość kadry dowódczej sił zbrojnych, uznaje pańską odpowiedzialność za klęskę wrześniową. Przegraliśmy bitwę, ale nie wojnę. Za pana sprawą przegrana zmieniła się w katastrofę. Jeśli pańskim zdaniem naród w obecnej sytuacji potrzebuje kozła ofiarnego, to godzę się nim być. Naród potrzebuje przetrwać. Pana decyzja, przede wszystkim zaniechania, znacznie to zadanie skomplikowały. Przyszedł pan do mnie, żeby wygłosić akt oskarżenia? Nie jestem prokuratorem. Choć postulat postawienia pana przed sądem wojennym ma wielu zwolenników. To dlaczego więc tego nie zrobicie? Nie jestem prokuratorem. Ale nie jestem też politykiem. To pan nim jest, a przynajmniej wydawało się panu, że jest. Do rzeczy, panie pułkowniku Nil. Słusznie, do rzeczy. Polecono mi wybadać pańskie plany i zapatrywania na obecną sytuację. Od tego uzależnione są dalsze kroki co do pana. O ile mi wiadomo, naczelny wódz chce, żebym zniknął. Zaś o ile mi wiadomo, pan zniknąć nie chce. Tak jak i pan składałem przysięgę na wierność Rzeczpospolitej. Niech pan nie zapomina, kim jestem. Wiem, kim pan jest. Być może jednak różnie rozumiemy wierność. A co to ma znaczyć? Mój pułk został rozbity w nocy z 8 na 9 września pod Iłżą. Ale tysiące polskich żołnierzy nadal walczyło. Również wtedy, gdy pan uchodził ze swoim sztabem do Rumunii. Ale nie to było najgorsze. Nie możemy doliczyć się około 10 000 oficerów. Zostawił ich pan na wschodniej flance. Dostaliśmy cios w plecy. Na wiosnę 1940 zamilkli. Przestała przychodzić do nich korespondencja, a listy i paczki słane przez rodziny wracają. 10 000 ludzi, którzy mogliby stanowić trzon przyszłej armii polskiej. Zostawił ich pan Stalinowi na pożarcie. Jako żołnierz i Polak nie mogę tego panu wybaczyć. Są jeńcami wojennymi. Nie mają statusu jeńców, bo wojna nie została wypowiedziana. Ale dość już o tym. Słucham, jakie jest pańskie stanowisko? Jako marszałek Polski domagam się, by respektowano przynależne mi prawa. Mój powrót do Warszawy jest aktem dobrej woli z mojej strony. Chcę włączyć się aktywnie w odbudowę armii podziemnej. Mówimy o ekspiacji. Mówimy o kontynuacji walki. Czy mamy przekazać coś jeszcze? Tak. Proszę przekazać, że nie zamierzam utrudniać realizacji rozkazów naczelnego wodza. I w pełni podporządkuje się rządowi RP. Jeśli by zaś uznano, że moja osoba stanowi jakąkolwiek przeszkodę, uczynię, co należy. Ufam, że tak będzie. Proszę wybaczyć, ale męczy mnie jedno pytanie. Śmiało. Co się takiego stało, że ten sam człowiek, który w 1920 nie chciał wykonać rozkazu marszałka odwrotu z Kijowa, we wrześniu 1939 wydał dyrektywę o niestawianiu czynnego oporu Armii Czerwonej? Co się z panem stało, panie marszałku? To były dwie różne epoki. Dwie różne wojny, panie pułkowniku. A ja myślę, że to pan się zmienił. Żegnam. Nigdy nie sprzeciwiłem się twojej woli. Twoją wolą zawsze było niepodległe państwo polskie. I ja Służyłem tej idei najlepiej jak mogłem. Sławek był nieobliczalny. Nie mogłem powierzyć mu losu w kraju. Sam wiesz, że wojna wisiała w powietrzu. Kraj potrzebował wodza, silnej władzy, skupionej w jednych rękach. Prezydent z ambicjami tylko by to wodzostwo osłabił. To nieprawda, że nie doceniłem wschodniego zagrożenia, ale też nie spodziewałem się zdrady Zachodu. Tak. I to moja największa wina. Nie patrz tak na mnie. Jestem tylko realizacją twojego testamentu. Poza tym byli jeszcze inni. Beck zaufał w gwarancję Francji i Anglii, a ja zaufałem Beckowi. Naród nie wybaczyłby nam oddania Gdańska i korytarza. Mogliśmy to zrobić, mogliśmy nawet pójść z Niemcami na Sowietów, ale nie zrobiliśmy tego, bo jest coś większego niż rachunek polityczny. Honor. Błagam cię, nie patrz tak na mnie. Jestem wam potrzebny. Raz na jakiś czas musicie mieć kogoś, w kim ulokujecie własne klęski, własną małość. W gruncie rzeczy tak bardzo przywykliście do klęsk, że przeraża was sama perspektywa zwycięstwa. Wam kury szczać prowadzać. Czego chcesz? Dlaczego mnie dręczysz? Czego chcesz ode mnie? Czego wy wszyscy chcecie? Nie przeszkadzam? Nie. Chętnie popatrzę na inną gębę. Przyniosłem gazety. Gazety. Zawsze piszą to samo. Deutschland siegt an allen Fronten. Ten szaleniec gra na zbyt wielu fortepianach. Już przegrał, tylko jeszcze o tym nie wie. Nie docenia rosyjskiej zimy i rosyjskiego bezkresu. A my doceniliśmy rosyjskie zagrożenie? Pytania. Nieustanne pytania. Jedno jest pewne. Nie my byliśmy agresorem w tej wojnie. Myśli pan, że to dla nas jakakolwiek karta przetargowa? Myślę, że zadajesz zbyt wiele pytań bez odpowiedzi. Powinien pan wyjechać. Naprawdę uważasz, że powinienem? To najlepsze rozwiązanie dla pana i dla nas wszystkich. Biorę to pod uwagę, tylko że to byłoby jak przyznanie, że mój czas się skończył. Ma pan dla kogo żyć. Skoro nie chce pan wyjechać, a tamci nie chcą pana, jest jeszcze jedna możliwość. Jaka? Próbować ułożyć się z Niemcami. Oszalałeś? Nie. Mówię całkiem poważnie. Myślę, że jeśli inne rozwiązania zostaną wykluczone, pozostaje panu ucieczka do przodu. Czyli? Podjęcie rozmów w sprawie utworzenia kadłubowego państwa. Zalążka przyszłej Polski. Marszałek Pétain we Francji poszedł tą drogą. Nie jestem marszałkiem Pétain. Nigdy, rozumiesz? Nigdy nie pójdę na kolaborację. A Niemcy pójdą do piekła razem ze swoimi sojusznikami. Nie byłbym tego taki pewny. Pora na pigułki. Jeżeli mają mi w czymkolwiek pomóc... Za dużo pan pracuje. Stanowczo proszę wziąć lekarstwo i się położyć. Rozkaz, pani generałowo. Co się stało? W Śródmieściu była łapanka. Schowałam się w bramie. Widziałam, jak zabierali ludzi. Był tam chłopiec, bardzo piękny. Nie mógł mieć więcej niż 18 lat. Gdy go pędzili do ciężarówki, spojrzał na mnie. Sam pan widzi. Milcz. Musimy się zorganizować. Trzeba scalić wszystkie formacje działające w rozproszeniu. Przekształcić je w jedną podziemną organizację. Za każdego zabitego Niemca rozwalają 100 naszych. Podobno Anders ma formować armię na wschodzie. Zanim dotrze tu front, musimy być gotowi zadać decydujące uderzenie. Jak długo jeszcze? Nie wiem, ale im dłużej Niemcy wykrwawiają się na wschodzie, tym lepiej dla nas. Alianci powinni być tu przed Sowietami. Pobożne życzenie. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. W 1920 też nie było, a jednak... A jednak wtedy Rosja była słaba. Teraz nie zatrzymają się ani na Bugu, ani na Wiśle, ani nawet na Odrze. Jest pan defetystą. Nie, realistą. Realizm podpowiada, żeby nie czekać z założonymi rękami, tylko samodzielnie wywalczyć niepodległość w granicach sprzed września, a kto wie, może nawet korzystnie przesuniętych na zachód i północ. Nie wierzę pan pod uwagę jednego. Sowiety dążą do panowania nad Europą, przynajmniej tą częścią, w której leżymy, a zachód dla własnych gwarancji bezpieczeństwa na to przystanie. Dość już. Nie chcę tego słuchać. I ja także, pani generałowo. Nasz przyjaciel ma silne skłonności do czarnowidztwa. Alianci nie mogą nie brać pod uwagę naszego wkładu w przyszłe zwycięstwo nad Hitlerem. Oby pan się znowu nie omylił. Nie mam dziś sił i ochoty na słowne fechtunki. Tak jest. Koniec rozmowy o polityce. O. Pan profesor teraz odpocznie, a najlepszym doradcą jest czas. Czas. Minuty jak tygodnie. Tygodnie jak lata. Opancerzyłem się w tej kaźni. Proszę wybaczyć, ale to konieczne środki ostrożności. Niemcy wszędzie mają szpiclów, sikorsztaki też. Nie ufa mi pan. Do końca nie mogę ufać nikomu, nawet sobie. Jak pan zapewne wie, reprezentuję nie tylko siebie, ale i grupę patriotów, którzy pragną włączyć się w walkę podziemną. Doceniam to. Musi pan jednak wziąć pod uwagę okoliczności obiektywne. Okoliczności obiektywne są mi znane. Niemniej jednak... Panie marszałku, mimo szczerych chęci nie zrobię nic wbrew woli naczelnego wodza. Dlaczego więc zgodził się pan ze mną spotkać? Może dlatego, żeby spojrzeć panu w oczy. I co pan widzi? Widzę człowieka, który zmarnował ogromną szansę. Szansę? Na co? By przejść do historii jako bohater, a nie... Wróciłem. Żyję. Jestem gotów działać. Czy to mało? Piekielnie mało. Swoją obecnością stworzył pan jedynie zbędny problem. Moja obecność nie wynika z osobistych ambicji, czy też chęci odkupienia rzekomych win. Jest konsekwencją mego dotychczasowego życia. Widzę, że pan niczego nie rozumie albo nie chce zrozumieć. Panie marszałku, obaj wiemy, co to walka i jaka jest cena niepodległości. Obaj braliśmy udział w tworzeniu tego, co dzisiaj znowu jest marzeniem. Ja już mam dość tej naszej polskiej donkiszoterii, tego żałosnego prężenia muskułów. W czasie, gdy pan, gdy my rozkoszowaliśmy się wizją Polski mocarstwowej, prawdziwe mocarstwa budowały nowoczesne armie. Było to i moim celem. Zabrakło dewiz i czasu. 1 września wierzyłem panu, panie marszałku. Tak wielu panu wierzyło, że jesteśmy niepokonani. Wkrótce wszystko prysło. Dzisiaj wiem, musiało tak się stać. Tylko dlaczego za tak straszliwą cenę? Wie pan, jak się czułem, kiedy ze swoim sztabem czmychnął pan za granicę? W pierwszej chwili chciałem strzelić sobie w łeb, ale jako dowódca musiałem odsunąć na bok osobiste uczucia. W imię odpowiedzialności za moich ludzi. Odpowiedzialności, której panu zabrakło. Skończył pan? Nie, nie skończyłem. Gdyby to zależało tylko ode mnie, postawiłbym pana przed sądem. Choćby w imię elementarnego poczucia sprawiedliwości. Nie boję się sądu. I każdy wyrok przyjmę. To już nie ma znaczenia. Pana czas przeminął na moście w Kutach. Kto jak kto, ale pan powinien rozumieć, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, zwłaszcza w naszym przypadku. Gromadząc w swoich rękach tak ogromną władzę, musiał pan zdawać sobie sprawę, że to na pana spadnie odpowiedzialność za klęskę. Zbudował pan mit, który rozpadł się jak domek z kart. Jest pan przegrany, panie marszałku. Był pan przegrany już na moście na Zaleszczyki. Polacy, nie tylko zresztą oni, potrzebują mitów. Dałem ludziom wyłącznie to, czego chcieli. Nie. Pan ich ukłamał. Utracił pan wiarygodność, a ja zrobię wszystko, by nie powtórzyć pańskich błędów. Tylko trup nie popełnia błędów. Czy pan naprawdę nie rozumie, że zmarnował wielką szansę? Doskonale pan wie, że nasza niepodległość nigdy nie zależała wyłącznie od nas. To zawsze jest jakaś wypadkowa. Wypadkową zawsze będzie klęska, jeśli nie zbudujemy realnej siły. Pan w gruncie rzeczy jest poetą. Pan jeszcze nie zbudził się ze snu o Polsce, której nie ma i nigdy już nie będzie. A jaka więc będzie ta nowa, lepsza Polska? O niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej prosimy cię, panie. Wbrew pozorom nie różni nas tak wiele. Obaj jesteśmy z wieku XIX. Wojna powszechna nie musi jednak przynieść wyzwolenia. Niech pan nie zapomina o carze północy. Carze, któremu oddał pan bez walki połowę kraju. Wziąłby ją tak czy inaczej. Również gdyby musiał to zrobić po naszych trupach. Dał pan do ręki argument ich propagandzie, że Polska, państwo sezonowe, bękart traktatu wersalskiego przestała istnieć. A trupów i tak przybywa z każdym dniem. Propaganda albo fakty. Wybór należy do pana. Nie. Propaganda stwarza fakty takimi, jakimi jawią się w ludzkich głowach. Przegraliśmy nie tylko wojnę na froncie, ale też wojnę o umysły. Oburzenia opinii światowej starczyło ledwie na kilka dni, tygodni. Później w górę wzięła realpolitik, w której nigdy nie byliśmy mocni, a teraz, mój Boże... Teraz znowu nie pozostaje nam nic innego, jak ogólnokrajowe powstanie. Nie będziemy czekać, aż jedni czy drudzy wypędzą stąd okupanta. Zrobimy to sami. A potem, jako jedyna legalna władza, przyjmiemy wojska sprzymierzonych. Wystąpimy jako figura, a nie pionek polityki prowadzonej ponad naszymi głowami. Dlatego zapadła decyzja o przeprowadzeniu operacji Wachlarz. Zjednoczenie wszystkich sił zbrojnych i politycznych. Za wyjątkiem komunistów. Myślałem, że Stalin wszystkich wykończył. Na szczęście dla niego nie. Teraz te niedobitki mu się przydadzą. Panie marszałku, nie mówię, że walka będzie łatwa i krótka. Dlatego też musimy nastawić się na długi marsz. Do tego potrzebna jest zgoda, a nie swary. Niekiedy trzeba umieć odejść, aby tych podziałów nie pogłębiać. Odejść? Wyjechać. Najlepiej natychmiast. Raz już wyjechałem. I nie mogą mi tego darować. Jest też drugie wyjście. Honorowe. Uważa pan, że to jakiekolwiek wyjście? Tak. Mówię to z ciężkim sercem. Zostawiam pana. Będę w pobliżu. Boże mój, co panu? Nic, tylko przemarzłem na kość. Każę przygotować gorącą kąpiel. Jezus Maria. Niech pani mi obieca, że zapamięta moją twarz. Spokojnie, zaraz przyjdzie pomoc. Przyniosę wody. Musi pani zapamiętać tę twarz. Marto, Marto, idę do ciebie, idę do ciebie. Idę. Zostawcie mnie. Muszę do niej iść. Marto, zaczekaj. Marto. Umarł. Nareszcie umarł. Jak pan śmie? To najlepsze, co mogło mu się przytrafić. Wyprawimy porządny pogrzeb. Poślę po człowieka, który wykona maskę pośmiertną. To nie będzie konieczne. Pan marszałek na to zasłuży. On swoją maskę pośmiertną już sobie zrobił za życia. Był nikomu niepotrzebny. A zostanie pochowany w cywilnym ubraniu pod fałszywym nazwiskiem. A jednak to wszystko, co możemy dla niego zrobić. Trzeba go jakoś ubrać. Nie może pójść do ziemi jak nędzarz. Co pani robi? Porządkuję jego rzeczy. Nie pozwolę, żeby trafiły na śmietnik. Proszę zostawić tę buławę. Włożę mu do trumny. Musi być wiadomo, kto w niej leży. Wystarczy, że my wiemy. Gwałt zadawany siłą musi być siłą odparty. Swego nie damy, Napastnika zwyciężymy. Słowa. Ta buława to niebezpieczny przedmiot. A pani lepiej niech zajmie się resztą. Trzeba tu posprzątać. Przewietrzyć. Teatr Polskiego Radia przedstawia